σου πανηγυρικά. Εμεί και νόημα, μάλλον με την queer space. Εγώ έχω λέκα για σαν ως σαν here, like λέκα με την gays. Σως Jennifer Coolidge, ook zegt, these gays. Of ja, these queers, μου σάχα, weet je wel. They just know how to do stuff. In het riet van de queer space. Ja, je hoort het geluid van een heel klein lief tentje met van die poppen erin die ze kunnen bewegen. Ja, het is echt een heel cute klein plastic tentje waar hoe heten ze nou? Die bewegende poppetjes, die een soort gremlins, maar dan mechanisch bewegen en zo.